Soha ne felejtsd el öreg, mikor a szememben nézel, én mindent látok, tudom, amit a szíveddel érzel. Tegnap még gyűlölt, én csak gulladtál rajtam. Most meg már szeretnél, meg királyság van. És te barátság számomra szem dolog, ja. Most panom vagy testvér, akár magamba is kész, ja. Tudom, te fire, benned ott van a tüske, ja. De te ne legyél iri, inkább szedd magad össze, ja. Mutasd valamit te is, ne a hátamat piszkál, ja. Ezuska nál a számba, könnyen látasz, te tisztán. Nem tudtatom, mert téged a papa nevel fel, ja. Hogy oda kint az utcán élni, tudni kell, soha nem volt pénzem. De szerezni mindig tudtam, ha nem jött össze semmi, hát loptam az utam. Az élet.